第二十六课，读经，214页，创世纪第三章16-24节。 El ha'isha amar, harba arbe itzvonech veheronech, be'etzev teldi vanim, ve'el ishech teshukatech.והוא ימשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך.וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. בזעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי אפר אתה, ואל אפר תשוב.ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע.ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת הלחם.להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים.